zmniejszyć napięcie. Mogę być na weekendzie, nie mogę być wszędzie. Nie poganiaj mnie. Mogę akurat czytać, mogę wspierać kajita. Ej, nie mogę być tu i tam. Nie poganiaj mnie. Mogę kiwać na ławce, mogę zlać wszystko, w końcu zasnę. W toku następstw bądź co bądź, nie bądź błasnem. Chodź se siądź, to nieważne, dość. Co to niepokoń po szarym betonie. Zdrowo pojebani gonią, a my obok przy gibonie. Co to nie mogą nas ustawić w pionie. Przez ironię bawią mnie, kradnąc czas, którego bronię. Bez przerwy, nowa porcja perwy. Bez rezerwy, za ostra gra na nerwy. Mówię nara, mówisz, że się nie staram. Gubisz jakość, tylko jakość ilość cię jara. A ja mogę odwrócić rolę, mogę być twoim kuratorem. W porę ockniesz się na drodze korek. Stoisz, widzisz jakie to chore. Mogę tańczyć napięcie, mogę być na weekendzie. Nie mogę być wszędzie. Nie poganiaj mnie. Mogę akurat czytać, mogę wspierać karita. Ej, nie mogę być tu i tam. Nie poganiaj mnie. Cisza, bierz pisa, pisz coś dzisiaj. Zwisa mi niechętwa, nie moc mi zwisa. Napisz cokolwiek, weź napisz pisa. Rusz czymś kurwa, bo się wkurwiam, że cisza. Cisza, nie jestem podpięty do kontrolerów. Bez celu, steru próby, a więc lepiej mną nie steruj. Znam serum, mam swój plan w głowie. Ja tobie to powiem, a niech usłyszy wielu. Albo pół przyjacielu mój, powiedz i to za mnie. Na prędce niestety nie da się starannie. Ej, widzisz, nie ma się czemu dziwić. Mogę zrobić to szybko, ale chcesz się tym przycić. Też tak myślę, daj pogonić za pomysłem. Puścisz to potem, a to fotel cię wciśnie. Też tak myślę, nie ulegnę. Nie będę robić tego szybko, bo się ścieknę. Mogę tańczyć napięcie, mogę być na weekendzie. Nie mogę być wszędzie. Nie poganiaj mnie. Mogę akurat czytać, mogę wspierać kalendarz.